Forssan terveyskeskus, hoitaja Leena Lööbi puhelimessa. No Jenniina Vahtera tässä, hei. No hei. Semmoista soittelin, kun mulla aamulla tai huomasin aamulla, että oikeassa silmässä on, tai se on niinku semmoinen verestävän punainen. Joo. Toi oikea silmä, toi valkuaisosa. Kutiseeko se silmä? Onko siinä jotain kipua? Ei ole kipua, et ei oikeastaan, en sitä niinku muuten huomannut vasta, kun sitten peiliin katsoin. Joo. Onko siinä jotenkin luomiturvoksissa tai jotain? Ei, ei ole oikeastaan turvotustakaan. Joo. Onko sulla aikaisemmin ollut tämmöistä vastaavaa? Ei ole ollut, että sen takia vähän sillä lailla pelästyinkin ensin, kun huomasin sen. Joo. Ootko huomannut, että siihen olisi joku osunut? Esimerkiksi yöllä olisit unissa tökkässyt siihen tai joku semmoinen vamma käynyt siihen silmään? Ei ole kyllä mitään, että eilen oli ihan normaali päivä ja ei yölläkään mitään. Ja ei pitäisi olla mitään semmoista. Onko sulla käytössä piilolinssejä tai jotain? Satunnaisesti käytän, mutta nyt on kyllä pidempi aika. No ehkä viikko sitten on ollut piilolinssit. Kuivuuko sulla yleensä silmät? Onko sulla käytäksä mitään silmätippoja? No siis on kuivat silmät, että nyt huomaa juu, että on kuivat, mutta en ole käyttänyt nyt mitään niihin. Joo. Entäs onko sulla jotain allergioita? Ainoastaan on toi antibiootille allerginen tolle Amorionille. Joo. Ja nyt tällä hetkellä ei ole käytössä mitään antibioottikuuria? Ei ole. Joo. Onko sulla mitään muita vaivoja tänä aamuna siinä ilmennyt? Ei ole mitään, että kasvot on ihan muuten normaalit. Ja ainoastaan toi, että se punottaa. Joo. Onko siitä sulle tällä hetkellä minkälaista vaivaa muuta kuin se niin sanotusti kosmeettinen vaiva? Ei ole muuta. Ei ole muuta vaivaa. Ei ole muuta. Joo, se ei haittaa sun näkökykyä. Ei. Näkö on ihan normaali kyllä. Joo. Onko se punotus muuttunut tässä päivän aikana? No ei oikeastaan, kun nyt tässä aamupäivällä sitten heti rupesin soittelemaan, kun huomasin sitten sen. Joo. Ja siitä silmästä, niin tuleeko siitä jotain rähmää tai valuuko sulla kyyneliä tai erittääkö se silmä jotain? Ei oikeastaan eritä. Joo. Ehkä, selvä. Niin. Katsotaan tätä asiaa tästä vähän eteenpäin. Joo. Hyvä. Tauko. Kiitos. Jatkuu. No niin. Te sanoitte, että siinä silmässä ei olisi nyt niin kipua tai silmä valuta mitään eritettä tai varsinaisesti vetistäkään. Ja ei ollut semmoista kaihertavaa oloa, että siellä silmässä olisi jotain ylimääräistä. Joo. Niin tässä kohtaa neuvon teitä niin ihan nyt vaikka apteekista hakemaan semmoisia silmänkostutustippoja, jos ei kotoa löydy. Ja nyt on parempi tietenkin, että niitä piilolinssejä ette käytä, että sitten silmälaseilla, niin tässä nyt sinne aikaa olette, että se silmä rauhoittuu siitä. Joo. Ja se voi ihan näin kotikonstein siellä kotosalla ollessa, niin sitä rauhoitella ja toki koittaa olla sitten kauheasti räpläämättä sitä tai hieromatta sitä silmää. Selvä. Jos sitten vaiva jotenkin pahenee, tulee jotain, silmä rupeaa kovasti tai se silmäluomen seutu niin kovasti turvattaan tai tulee tosiaan jotain rähmää eritettä kovasti sieltä silmästä, tulee semmoisia niin kuin tulehduksen oireita tai sitten näköhäiriöitä, niin sitten olette uudestaan yhteydessä, niin tänne päin, niin katsotaan sitten asiaa uudemman kerran. Joo, eli voin olla ihan huoletta sitten. ei kyllä, ole tällä mitään hetkellä ainakin vakavampaa. Vaikuttaa hyvin siltä, että tota noin, niin se siitä kotikoosta ei hoitu, ja jos se ei hoidu, niin sitten tosiaan uusi yhteys. Joo, hyvä juttu. Kiitos. Kiitos teille. Hei hei. Hei hei.